i podrażnik gardła oraz suchość jamy ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, na zegarze 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Prezydent zwołał posiedzenie nowego parlamentu na 13 listopada. Polska podtrzyma twarde weto przeciwko przymusowej relokacji migrantów, zapowiedział w Brukseli premier. Pogrzeb zmarłej 3 dni temu Wandy Pułtawskiej będzie miał charakter państwowy. Prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie nowego parlamentu na 13 listopada, ale na razie nie poinformował, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. Najpoważniejsi kandydaci na premiera to Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. To najważniejsze deklaracje prezydenta, który zabrał głos po dwudniowych konsultacjach z ugrupowaniami, które wprowadzą do Sejmu swoich posłów. O szczegółach Karol Darmoros. Konstytucja daje przestrzeń czasową do tworzenia rządu, podkreślał prezydent Andrzej Duda, dodając, że opozycja formalnie nie zawiązała jeszcze koalicji. W związku z tym nie można w tej chwili jeszcze odpowiedzialnie podać konkretnych osób, które będą przedstawiane jako kandydaci na ministrów. Tymczasem KO, Trzecia Droga i Lewica wzywają prezydenta, by ten przyspieszył tryb formowania gabinetu. W ocenie Donalda Tuska od terminu tej decyzji zależy szybkie odblokowanie środków w ramach KPO. Dobrze byłoby nie przedłużać tego procesu ponad ewidentną potrzebę. Próbę budowania większości w Sejmie zapowiedział też premier Mateusz Morawiecki. Prawo i Sprawiedliwość ma największą liczbę posłów w Sejmie. W zależności od decyzji pana prezydenta ostatecznej będziemy próbowali skonstruować rząd. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zdobył 194 mandaty, a sejmowa większość to 231 głosów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, że wysoka frekwencja w wyborach daje posłom niezwykle silny mandat. Jak mówił podczas uroczystości wręczenia zaświadczeń o wyborze na posłów, uzyskane przez ich mandaty oznaczają nadzieję milionów wyborców na sprawiedliwe i sprawne rządy. Blisko 7 milionów wyborców więcej wzięło udział w tegorocznych wyborach. To jest tak, jakby każdy z posłów otrzymał obecnie średnio blisko 14 tysięcy głosów więcej. Obecność obywateli w wyborach jest pochodną ich poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Frekwencja wyborcza wskazuje na poziom zaangażowania społeczeństwa w życie państwa. Frekwencja w ostatnich wyborach była rekordowa w III RP i wyniosła ponad 74%. W Brukseli dziś drugi dzień unijnego szczytu. Przywódcy 27 krajów będą rozmawiać m.in. na temat migracji w odniesieniu do wojny na Bliskim Wschodzie. Z tym konfliktem będzie się wiązała na pewno kolejna potężna fala nielegalnej migracji, powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Nie może być zgody na handel ludźmi, na po prostu przemytników ludzi. Trzeba chronić granice zewnętrzne. Mówimy o zagrożeniu terroryzmem. Mówiłem o tym parę tygodni temu i coraz bardziej te nasze przestrogi przebijają się do Komisji Europejskiej. To jest dobre, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, drodzy rodacy, że Komisja Europejska nadal chce wdrożyć pakt migracyjny. Częścią tego paktu migracyjnego ma być przyjmowanie nielegalnych imigrantów na zasadzie przymusowej relokacji bądź płacenie za nich ogromnych sum. Unijni przywódcy zajmą się także kwestią rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, dalszego wspierania Ukrainy i wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Sprawca strzelaniny w amerykańskim stanie Maine pozostaje nieuchwytny. 40-letni były żołnierz amerykańskiej armii zastrzelił 18 osób, 13 ranił. Gubernator stanu Maine, Janet Mills, zapewniła o solidarności z bliskimi ofiar, a także wyraziła współczucie dla całej społeczności, w której doszło do tragedii. Zwykli ludzie zostali zabici lub odnieśli rany podczas normalnego dnia w pracy albo spędzania czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Mogę zapewnić, że ponad 1 300 000 mieszkańców stanu Maine ma w swoich sercach rodzinę ofiar. Strzelanina w stanie Maine była najbardziej tragiczną w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Pogrzeb zmarłej 3 dni temu Wandy Pułtawskiej będzie miał charakter państwowy i odbędzie się we wtorek. Ceremonie żałobne odbędzie się w Bazylice Mariackiej, poinformował ksiądz Łukasz Michalczewski. Te uroczystości odbędą się najpierw w Bazylice Mariackiej. O 12.30 zostanie odmówiony różaniec w intencji zmarłej. O 13.00 uroczysta msza święta pod przewodnictwem hierarchów Kościoła katolickiego. Liczymy tu i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby udział wziąć w tym pogrzebie, szczególnie kapłanów, osoby świeckie, stowarzyszenia, ruchy. I następnie o godzinie 16.00 na cmentarzu salwatorskim te uroczystości ostatniego pożegnania. Doktor psychiatrii, działaczka na rzecz ochrony życia, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i przyjaciółka Jana Pawła II. Na początku listopada skończyła bez 102 lata. Gdańscy uczniowie wzięli udział w niezwykłej lekcji historii. Sprzątali groby, w których spoczywają żołnierze Armii Krajowej, na gdańskim cmentarzu Łostowice. Wiele mogił jest zapomnianych od lat, dlatego opiekę nad nimi sprawują szkoły, instytucje i fundacje. Z uczniami gdańskich szkół rozmawiała reporterka Radia Gdańsk. Przebywam w takim miejscu, tutaj są właśnie groby powstańców, tych ludzi, co się przysłużyli temu krajowi, i te słowa tak trochę bardziej docierają do mnie teraz. Rozmawialiśmy z powstańcem i sprzątamy groby, żeby trochę, no po prostu, żeby uporządkować. Hej, zapalamy znicze, wymieniamy kwiaty, no i niech teraz spoczywają w pokoju. Dziś akcja Cmentarze Bohaterów będzie prowadzona na cmentarzach w Sopocie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Szanse na przebłyski słońca mają mieszkańcy Polski Północnej. Temperatura od 7 stopni na północy do 12 na południu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Skoro dzisiaj dzień czarnego kota, to może uda nam się rozstrzygnąć kwestię tego, czy czarny kot to szczęście, czy coś zupełnie innego. Ten wspaniały futrzak nie miał przez lata dobrego PR-u, stał się bohaterem przesądów. Niektórzy skręcają, kiedy czarny kot przebiegnie im przez drogę. Są kraje, w których jest ważne, czy kot pojawia się z lewej, czy z prawej strony, a w Japonii kot czarny to szczęście. Jakie są Państwa obserwacje? Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to druga odsłona naszego spotkania. Piotr Filan, kłaniam się nisko. Razem spędzamy czas do 8:45. I'm Rozmawiamy o szczęściu, ale także o tym, co życiu dodaje smaku. No i pojawia się sport, a skoro sport, to i kibic. Proszę Państwa, ja się cieszę, jak nasza reprezentacja wygrywa w piłkę nożną, wygrywa mecze. No niestety, dawno tego nie zrobiła. No ale jest nowy trener i nowa strategia. Może ten kwiat jeszcze rozkwitnie i da nam mnóstwo przyjemności. Ale szczęście też można, proszę Państwa, znaleźć w pracy. Cieszę się, że pracuję z najsympatyczniejszą koleżanką w dziale ochrony środowiska. Pozdrawiam, miłego dnia. Nie ma to jak chronić środowisko razem. 2 2 7 3. Święto Niepodległości niedługo, a jak święto, to tradycyjne rogale z Poznania. W cukierniach już się one pojawiają, ale jakością i smakiem nie zawsze odpowiadają tym oryginalnym. Nasz reporter sprawdził, jak cukiernicy przygotowują się do tego dnia. Czasu jest coraz mniej. Łączymy się z Szymonem Majchrzakiem. Halo, halo. Tak jest. Dzień dobry. Cześć. Przyznam, że gdy usłyszałem, że chcesz rozmawiać o rogalach świętomarcińskich już pod koniec października, to byłem trochę zdziwiony, ale przygotowania już trwają. Och, i to jak? Pierwsze kramy są już ustawione, a poznaniacy czekają, aż prawdziwe wypieki pojawią się na cukierniczych półkach. Zanim jednak tak się stanie, trzeba stwierdzić, które miejsce oferuje prawdziwe, tradycyjne rogale, a które jedynie nieco gorsze, choć też smaczne podróbki. Pomagają w tym certyfikaty, które w ostatnich dniach zostały przyznane 80 piekarniom. O tym, co musi zawierać tradycyjny rogal, mówi Rafał Stawicki z Rogalowego Muzeum Poznania. Ciasto półfrancuskie robione na margarynie to jest wspomnienie jeszcze dawniejszych czasów. Ludzie często mają pretensje do tego, że nie masło, wiadomo, konflikt poznański. Samo ciasto półfrancuskie około 80 warstw musi mieć. Do tego nadzienie 30-40% nadzienia to musi być biały mak. Mają być owoce kandyzowane, mają być owoce suszone. Cukierniczy barok. Dokładnie tak. Dlatego też raz do roku najlepiej jest takiego rogala zjeść. Nie polecam jeść za często. Jeden rogal to jest 1200 kilokalorii. Ja w ogóle muszę się Państwu do czegoś przyznać. Podczas nagrywania rozmowy z Rafałem Stawickim zostałem poczęstowany takim tradycyjnym rogalem. Pomyślałem, że wręczę słuchaczy i sprawdzę, czy smakuje tak jak przed rokiem. Ja pozwolę sobie odwinąć stytki. Tak, zdecydowanie. To tak tylko na spróbowanie, odrobinę. Prawdziwa uczta odbędzie się za to 11 listopada. Poznaniacy już nie mogą się doczekać. Próbowałam w wielu miejscach i nie wiem, gdzie znaleźć najlepsze. Zawsze były rogale, nie tylko takie kupione w sklepie. Również piekła moja mama. Ja piekę nadal te rogale i synowie przychodzą już ze swoimi rodzinami i mówią, ale rogale będą. Kupowanie rogala poza Poznaniem może się okazać trudne, choć zapewniam, że warte zachodu. Jak rozpoznać te prawdziwe? Rzecz, na którą przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, no to nazwa i certyfikat. Nikt się tą nazwą bez certyfikatu posługiwać nie może. Jeżeli jest wyjątkowo bogatą piekarnią i ma dużo pieniędzy na mandat, jak najbardziej, czemu nie? Aczkolwiek, no nie, no prawo tego zabrania. Jest to produkt regionalny, związany z Wielkopolską. Łyżką dziegciu w tej beczce bardzo słodkiego miodu jest jedynie cena. Za certyfikowanego rogala będziemy musieli zapłacić między 50 a 70 zł. Pytanie, ile można zjeść? One nie są dostępne przez cały rok, więc kiedy się pojawiają, to na pewno rekordziści także się uaktywniają. Kto ma najwięcej na swoim koncie? Proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. 17:30 po 7. Me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? teraz wybieramy się, proszę państwa, do miejsca, gdzie jest ciepło, bardzo ciepło nawet. To miejsce przedstawiciele tych, albo nawet kluby sportowe, sprowadziły gwiazdy, ale teraz niestety liczą straty. Chodzi o kluby piłkarskie w Arabii Saudyjskiej. Na spotkania z wielkimi europejskimi gwiazdami przychodzi garstka fanów. Dlaczego tak się dzieje? I o tym, czy arabskie ligi nie przeinwestowały, o tym Dariusz Urbanowicz, który w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. No i właśnie, podczas ostatniego meczu ligowego Etifak z Jordanem Hendersonem i Giorgino Wijnaldumem pojawiło się według portalu flashscore.com 696 widzów. Niespełna 700, naprawdę mało. Szczególnie ponure wrażenie musiało to robić na stadionie mogącym pomieścić ponad 68 tysięcy widzów. No i właśnie pytanie, czy arabska liga nie przeinwestowała, ale też pytanie, czy Henderson i Wijnaldum są takimi nazwiskami jak Cristiano Ronaldo, który na pewno jest większym magnesem, a jego ostatnie dwa gole dla Al Nassr Riyad oglądało przeszło 20 tysięcy osób, więc ten wynik już się jakoś broni. No i teraz kwoty. Klub CR7, czyli Cristiano Ronaldo, Al Nassr wycenia się na 186 milionów euro. Saudi Pro League z kolei wyceniana jest na 1,7 miliarda euro. Cristiano Ronaldo w szczycie swojego majestatu piłkarskiego wyceniany był na 120 milionów euro. Obecnie według Transfermarktu ta wartość to zaledwie 15 milionów euro, czyli nasz Cristiano się troszeczkę zdewaluował. Mm-hmm. Jednak jego kontrakt w Al Nassr opiewa podobno na kwotę 214 milionów właśnie euro. Dla porównania, ile zarabia Robert Lewandowski w Barcelonie? W Dumie Katalonii podobno pobiera co roku czek na kwotę 18 milionów i 750 tysięcy euro. A Leo Messi, który przeniósł się, jak wiemy, na Florydę do Interu Miami, 38 milionów euro za sezon. Teraz pozwolę sobie szybko przeliczyć, tak? Ile Ronaldo zarabia na minutę. Chcesz wiedzieć? To już na złotówki, dobrze? No, proszę. Zakładając, że kurs euro to 4,70, no to jest to 1920 zł co minutę, co oznacza mniej więcej 32 zł na sekundę. Ja widzę też szansę dla nas w tej całej sytuacji, bo skoro Arabowie mają tyle pieniędzy i chcą płacić za topowych zawodników, to może niech też zapłacą kibicom, żeby przyjechali. No są kibice do wynajęcia, tak. Wynajmują samoloty i tak dalej. Ale był to proceder, który miał miejsce na mundialu, więc dlaczego by nie? Ja to postrzegam w kategorii szansy, a piłkarze też niech swoje zarabiają. Dariusz Urbanowicz przygotował te informacje. Nothing to be wrong with fun. Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 7. I ponownie wybieramy się na polskie drogi. Monika Gniewaszewska, Radio Nawigator Trójki. I sytuacja wygląda przyzwoicie. Mamy spowolnienia i koreczki, o tak można by powiedzieć. Na północy Polski obwodnica Trójmiasta. Tu tradycyjnie można już mówić, że korkuje się S6 na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi w okolicach węzła Gdańsk Południe. S8 w Warszawie oczywiście ciasno jest na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. To obwodnica Warszawy. No i też pojawiły nam się auta na obwodnicy Krakowa. Na jezdni prowadzącej w stronę Katowic teraz kierowcy hamują za węzłem Krakowska Wina i w spowolnieniu, takim w sumie no dość dużym, ale nie bardzo dużym korku, jadą po węzeł Kraków Tyniecki. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj sytuacja nie wygląda najgorzej. Korkuje się ta przebudowywana trasa numer 1 Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza, zwłaszcza jezdnia prowadząca w stronę Katowic. No i Wrocław, ten również jest mocno zakorkowany. Natomiast jeśli chodzi o utrudnienia między Wrocławem a Legnicą, to tutaj spowolnienie pojawiło nam się na A4 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia na wysokości Nowej Wsi Legnickiej. Monika Gniewaszewska udzieliła nam o poranku wyczerpujących informacji. Kolejny radionawigator za godzinę. A przed nami skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Procedowane przez Unię Europejską zmiany traktatowe są niebezpieczne dla wielu obszarów życia, powiedział minister do spraw Unii Europejskiej. Ważne jest, żeby bronić kompetencji państw członkowskich, które mogą zostać ograniczone, podkreślił Szymon Szynkowski-Welsenk. Może okazać się, że Polska straci władztwo nad tym, jakie podatki nakładane na swoich obywateli ustala, czy też na przedsiębiorstwa. Może okazać się, że jeżeli kompetencje na przykład z zakresu edukacji czy oświaty zostaną przekazane na poziom unijny, utracimy możliwość wpływu na to, jak kształcone są nasze dzieci i młodzież. Na szczycie w Brukseli propozycje zmian w traktatach unijnych skrytykował premier Mateusz Morawiecki. Zbyt rygorystyczne kontrole ciężarówek na przejściu w Rafah na granicy Egiptu ze Strefą Gazy spowalniają pomoc humanitarną, przez co nie mogą być zaspokojone podstawowe potrzeby żywnościowe ludzi tam żyjących, oświadczyła dyrektor wykonawcza Światowego Programu Żywnościowego ONZ. Wjechało niewiele ciężarówek, to jest po prostu kropla, powiedziała Cindy McCain. Potrzebujemy bezpiecznego, nieskrępowanego dostępu do Strefy Gazy, abyśmy mogli wyżywić ludzi i mieć pewność, że oni nie umrą z głodu. A właśnie to się dzieje, alarmuje przedstawicielka ONZ. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla południowo-wschodniej Polski. Najmocniej ma padać w województwie małopolskim, na północy podkarpackiego i na południu lubelskiego. Kolejny serwis Trójce o 8:00. He, grosz się sypnął. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W Kijowie rozmawiano o tym, jak ułatwić polskim firmom działanie na terytorium Ukrainy i w jaki sposób polskie inwestycje mogą się przyczynić do odbudowy ukraińskiej gospodarki. Jak mówi kończący swoją misję w Kijowie ambasador Bartosz Cichocki, nasi przedsiębiorcy mają szansę zaistnieć nad Dnieprem, a misje gospodarcze, które się tam odbywają, bardzo w tym pomagają. Ważnym komponentem niezbędnym są takie misje gospodarcze, jakie organizuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, bo to, co zaobserwowałem, wiele polskich firm chce brać udział w odbudowie Ukrainy, ale nigdy tutaj nie działało. Ten rynek jest specyficzny, trzeba tutaj przyjeżdżać, poznawać prawodawstwo, poznawać ludzi. Tym razem w misji udział biorą firmy z branży rolno-spożywczej, logistyczno-transportowej oraz drzewnej. Minister Rozwoju i Technologii podpisał rozporządzenie w sprawie warunków, jakim mają odpowiadać budynki i ich lokalizacja. Ma ono przeciwdziałać patodeweloperce, na której według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego nasza gospodarka traci rocznie 83 miliardy złotych. Jutro w nocy zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskazówki zegarów cofniemy z godziny 3 na 2, a to będzie mieć konsekwencje dla osób podróżujących koleją. Jak mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych, pociągi zatrzymają się na godzinę. Postój obejmie 25 pociągów pasażerskich jadących po sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych w momencie zmiany czasu. Szczegółowych informacji o kursowaniu pociągów udzielają przewoźnicy kolejowi. Informacje można znaleźć na stronach internetowych przewoźników, w ich mediach społecznościowych oraz na portalu pasażera. Dolar kosztuje dziś rano 4,21 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5,11 zł. Piątek z przelotnym deszczem najintensywniej popada na południowym wschodzie oraz w centrum. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie do 11-12 w centrum kraju i na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Pytanie. Czarny kot to szczęście czy zapowiedź czegoś innego? Jako kierowca tira od 35 lat mi koty przynoszą szczęście, obojętnie jakie, a czarne w szczególności, bo nic się nie dzieje wtedy na drodze. Jestem bezpieczny, żadnych kolizji, żadnych wypadków. Udana droga w takim przypadku, jak zobaczę kota, kot mi przebiegnie przez drogę. Ja się zawsze skupiam na tym, jak piękne są to zwierzęta. Czasem nawet, proszę Państwa, dochodzi do wymiany spojrzeń. 2 2 7 3. Yeah, you should be.

rodzin, tyle historii. Przed ósmą sprawdzamy, z jakimi sprawami mierzy się wymiar sprawiedliwości. Dziś o kwestiach spadkowych. Absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, z wokandy. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Długie jesienne wieczory także sprzyjają refleksji nad sprawami ostatecznymi. Jak się okazuje, życie pozagrobowe może być również objęte regulacjami prawa. Dura lex, sed lex. Twarde prawo, lecz prawo. Myśl wyrażoną w tej starożytnej maksymie odnaleźć możemy w niektórych obowiązujących po dziś dzień przepisach. Tym, co rozpala serca i wyobraźnię wielu osób, są sprawy spadkowe. Konieczne jest ustalenie, czy wszyscy, którym spadek, mówiąc kolokwialnie, mógłby się należeć, o tym wiedzą. Nie będzie żadnego orzeczenia, dopóki wątpliwość nie zostanie rozwiana. I wielokrotnie ma to sens. Ogłoszenie, to znaczy wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie, zamieszcza się w gazecie, co oczywiście kosztuje, ponadto wydłuża cały proces. W tych okolicznościach pojawiają się kwiatki, takie jak ten. Sąd rejonowy w Bydgoszczy informuje, iż pod sygnaturą X z wniosku Y w Bydgoszczy toczy się postępowanie o uznanie za zmarłą Z urodzoną, uwaga, 24 grudnia 1782 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Wzywa się zaginioną, aby w terminie 2 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiła się, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą. Cóż, pojawienie się w sądzie 200-letniej spadkobierczyni mogłoby okazać się sporym zaskoczeniem. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Yeah.